5 kwietnia do Katowic. Program dostępny na www.eecpoland.eu. Główny patron medialny Polskie Radio. Jak sezonowe obniżki, to Allegro. Tej wiosny noś się tak, jak lubisz. Na Allegro czekają na ciebie modowe inspiracje, a do tego markowe rowery, zabawki dla dzieci i bagaże podróżne w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trump zapowiada kolejne cła, a tym razem miałyby dotknąć produktów farmaceutycznych. Zawiadomienie do prokuratury w związku z atakiem w Końskich przed debatą prezydencką złożył sztab Rafała Trzaskowskiego. Obniżenie składki zdrowotnej nie przyniesie strat dla NFZ, twierdzi wiceszef kancelarii premiera. Będą amerykańskie cła na produkty farmaceutyczne. Prezydent Donald Trump poinformował, że ogłosi je wkrótce. Branża farmaceutyczna spodziewa się chaosu, zakłóceń na rynku dostaw, wzrostu cen i niedoborów medykamentów. Biały Dom chce, aby więcej firm farmaceutycznych przeniosło produkcję do Stanów Zjednoczonych. Eksperci twierdzą, że taki proces zajmie lata, a skutki ceł mogą być znacznie bardziej dotkliwe. Wkrótce ogłosimy duże cła na produkty farmaceutyczne, poinformował Donald Trump, nie podając szczegółów. Podkreślił, że problem Stanów Zjednoczonych jest taki, że firmy nie są w stanie produkować wystarczającej liczby antybiotyków do leczenia amerykańskich pacjentów. Donald Trump ogłosił w ubiegłym tygodniu 90-dniową przerwę w większości swoich wzajemnych taryf celnych. Jednak sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że nie będzie to dotyczyć ceł sektorowych, takich jak leki. Donald Trump zasugerował, że cła na produkty farmaceutyczne mogą wynosić od 50 do 200%. Eksperci Białego Domu mają ocenić, jakie importowane leki, a nie produkowane w kraju, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego składa zawiadomienie do prokuratury w związku z atakiem w Końskich przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej. Poinformowała o tym Wioletta Paprocka, szefowa sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej. Do wpisu dodała nagranie, w którym zaprezentowano przykładowe incydenty. Joanna Stankiewicz. W ocenie sztabu Rafała Trzaskowskiego to, co wydarzyło się przed debatą w Końskich, było próbą brutalnego zakłócenia demokratycznego wydarzenia. Agresja, zastraszanie i prowokacje nie mogą być akceptowane, napisała Wioletta Paprocka, szefowa sztabu. Do sprawy odniósł się wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Nie można dopuścić do tego, żeby ktoś używał pięści zamiast słów w debacie publicznej. To wszystko dzisiaj firmuje PiS. To dzisiaj PiS stworzył taką machinę, a na tym filmie widać krok po kroku, jak to wszystko wyglądało. Cezary Tomczyk dodał, że atakujący przybyli z kandydatem PiS Karolem Nawrockim i byli agresywni wobec ochrony. W hali doszło do zniszczeń, między innymi próby wyłamania drzwi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Obniżenie składki zdrowotnej nie przyniesie strat dla NFZ-u, stwierdził w Polskim Radiu Jakub Stefaniak. Zastępca szefa kancelarii premiera podkreślił, że decyzja może przynieść pozytywne skutki dla małych i średnich przedsiębiorców. Jeśli mamy dzisiaj sytuację, że możemy podać rękę tym, którzy byli przez poprzednią władzę dociskani, mówię o małych, średnich przedsiębiorcach, to zróbmy to. Szczególnie, że tutaj padły konkretne gwarancje ze strony ministra finansów, że każda złotówka, która nie trafi do puli NFZ-u ze względu na obniżenie składki zdrowotnej, będzie rekompensowana pieniędzmi z budżetu. Minister przypomniał, że obniżenie składki zdrowotnej to kolejna akcja związana z odwracaniem skutków Polskiego Ładu wprowadzonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Pierwszym działaniem podjętym przez rząd w tym celu było wprowadzenie wakacji składkowych, czyli zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Senat zajmie się ustawą obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców pod koniec kwietnia. Sejm przyjął regulację głosami KO, Polski 2050 i PSL na początku kwietnia. Ma ona obowiązywać od 2026 roku. Jeśli przepisy wejdą w życie, to Narodowy Fundusz Zdrowia straci ponad 4,5 miliarda złotych. Minister finansów Andrzej Domański obiecał rekompensatę tej kwoty z budżetu centralnego. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej wynosi około 10%. Można korzystać z prądu bez obaw o środowisko. Wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach. Łatwo o zaproszenie ognia, szczególnie w nadleśnictwach zachodniej i południowej Polski. Tam notowane jest duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Szczególnie dla kibiców Lechii Gdańsk. W ostatnim meczu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy Lechia długo przegrywała ze Stalą Mielec 0-2, by wyrównać i w końcu wygrać. Dwie ostatnie bramki padły już w doliczonym czasie gry. Na liście strzelców dla Stalówki Gerbowski i Cavaleiro, a dla Lechii dwa razy Bobczek i ta przesądzająca bramka Neugebauera. Lechia tym samym wyrwała się ze strefy spadkowej po długim czasie, a ostatnia teraz jest Stal. A teraz hokej i ostatnie szlify reprezentacji Polski przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata Dywizji 1A w rumuńskim Sfantu George. Wczoraj i dziś w Krynicy Zdroju Polacy mierzyli się z Ukraińcami. Wczoraj przegrali 2-3, a dziś również po dogrywce wygrali, mimo że przegrywali już 0-2. Do wyrównania biało-czerwoni doprowadzili po golach Patryka Krężołka i Mikołaja Sytego, a złotą bramkę na miarę zwycięstwa z karnego zdobył Kamil Sadłocha. W najbliższy piątek i sobotę w Sosnowcu podopiecznych trenera Roberta Kalabera czeka dwumecz z Włochami. Krótko o koszykówce. Śląsk-Wrocław pokonał spójnie Stargard 72-61. Wiadomo już, kogo do kadry powołał nowy trener kadry skoczków narciarskich, Maciej Maciusiak. W składzie znaleźli się, uwaga, Kacper Juroszek, Dawid Kubalski, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczą i Piotr Żyła. Asystentami Maciusiaka będą Krzysztof Miętus i Kamil Skrobot. Członkiem sztabu będzie też Michał Doleżal, osobisty trener Stocha. I na koniec krótkie spotkanie z Julią Szeremetą, wicemistrzynią olimpijską w boksie, która wróciła właśnie z drugim miejscem z Pucharu Świata w Brazylii. Przed nią start w turnieju Feliksa Sztama w Warszawie i wiadomo, co trzeba przed nim dopracować. Z tej zabawy z rąk niżej, żebym większe tempo narzucała, lewy, odchylenie cały czas akcyjki, więc to na pewno jest do poprawy. No jest dużo aspektów, cały czas się rozwijam tak naprawdę. Turniej Sztama w randze Pucharu Świata odbędzie się w Warszawie w połowie maja, a sport w Trójce już za 2 godziny. Tej nocy od 6 do 11 stopni, w ciągu dnia najchłodniej na południu 13, na zachodzie w okolicach 16, w centrum 21 do 22 na wschodzie. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu opady deszczu. Późnym wieczorem na zachodzie jeszcze burzowo, nad ranem lokalnie mglisto. W górach porywisty wiatr. Ogłoszenie społeczne. W studiu radiowym jest gorąco, a ja siedzę sobie w czapce. Ta czapka przypomina mi o demonstracjach, zwłaszcza tych, kiedy szłyśmy mimo mrozu. Przypomina mi też o tym, że demokracja wymaga zaangażowania, niezależnie od płci, wieku czy temperatury. Fundacja Batorego wspiera aktywność obywatelską, a ja wspieram Fundację Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Karolina Bruchnicka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Wielkanoc już za chwilę. A ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się. Zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Święta, święta, a po świętach kto to wszystko pozmywa? Przecież zmywarka wszystko zmyje. Ale my nie mamy zmywarki. Przygotuj się do świąt zawczasu. Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Przed nami 5 wieczorów tego, co w jazzie najpiękniejsze. Zapraszamy na 61. Festiwal Jazz nad Odrą. Już od 23 kwietnia w Impart Centrum i w klubie Vertigo koncerty gwiazd z USA, Japonii, Europy i Polski. Zdobywcy nagród Grammy i Fryderyków. Premiery i projekty specjalne. 100% jazzu w jazzie. Bilety dostępne na jazznadodrą.pl lub strefakultury.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. RTVH Plus. Minęła 21.13, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycję realizuje Olga Szućko. Dziś w dużej przewadze muzyka elektroniczna, ewentualnie około elektroniczna. Pod koniec audycji w drugiej godzinie będzie trochę może folku, popu, jazzu, taka mieszanka, japońska mieszanka. To się wszystko okaże za czas jakiś, natomiast przywitam się z Państwem utworem sprzed wielu lat, ponad 30, French Disco, jeden z singli grupy Stereolab, który ukazał się jeszcze przed płytami długogrającymi. Dlaczego grupa Stereolab dzisiaj się pojawia? To już część z Państwa na pewno wie. Otóż zespół się reaktywował, nadal główną wokalistką oczywiście jest Laetitia Sadie, inaczej być nie może, a gitarzystą i kompozytorem muzyki Tim Gain, czyli francusko-angielski zespół, nic się nie zmieniło. Instant Holograms and Metal Film to jest tytuł 11 albumu grupy Stereolab, który ukaże się 23 maja, a zapowiada to wydawnictwo piosenka Aerial Troubles. Working To był paryski duet The Blaze. Rodzinny duet, dlatego że tworzą go Guillaume i Jonathan Alric. Nagrywają już od blisko 10 lat, głównie single, ale mają też na koncie dwa albumy i właśnie teraz słuchamy fragmentów tego drugiego, który ukazał się w roku 2023. Artyści dobrze znani polskim fanom, bo byli u nas kilka razy. W tym roku również przyjadą na zabrzański Carbon Silesia Festival w czerwcu. Wracamy do muzyki z płyty Jungle Medley. Za nami, Lonely przed nami. mauvais tour. À Brigitte Bardot, Juliette Binoche, Sophie Marceau, François Truffaut, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Romy Schneider, Pierre Lenoir, Isabelle Huppert, Louis Malle, Carole Dupuis, Isabelle Adjani, Jean Marot, Claude Chabrol, Jean Carver, Leslie Caron, Roger Maté, Jean-Luc Godard, Philippe Doré. Belgijski artysta Fabrice Leek i niemiecki Wolfgang Flür. Znany przede wszystkim ten drugi, który w drugiej połowie lat 70. stanowił 1/4 bardzo znanego i bardzo ważnego niemieckiego zespołu Kraftwerk. Po odejściu z grupy Kraftwerk współpracował z wieloma różnymi artystami, między innymi z japońskim zespołem Pizzicato 5, z niemieckim Mouse on Mars, nagrywał też płyty solowe i właśnie ukazała się najnowsza, zatytułowana Times. Sporo gości, między innymi wspomniany już przed chwilą Fabrice Leek. Za chwilę utwór sprzed chwili, Cinema, pojawił się już, był dostępny przed 3 laty, dopiero teraz się pojawił na płycie długogrającej, a teraz kolejny fragment z tego samego albumu, czyli Times, Überall, i tutaj gościnnie Peter Hook, kiedyś przed laty New Order. waste. Our world is an imposition. No challenge should be too great. Oh, to już DJ Koce, ewentualnie DJ Koziak. Mówi o nim Roisin Murphy, z którą pracował przy jej płycie Hit Parade. Stefan Kocala, tak naprawdę, artysta niemiecki, producent, DJ, też instrumentalista. Przed kilkoma laty, w 2018 roku, nagrał świetną płytę Knock Knock. Tam roiło się od gości, bo oprócz Roisin Murphy, między innymi Justin Vernon, Jose Gonzalez. I teraz wrócił kolejną płytą, która nosi tytuł Music Can Hear Us. Również na tej płycie jest sporo gości, głównie wokalistów. Damon Albarn, Sophia Kennedy, Soap and Skin. I za chwilę kolejny utwór, w którym będzie można usłyszeć gości, i to jednego gościa śpiewającego. Dodam jeszcze, że za nami utwór Bush Taxi, a ten fragment, który rozpocznie się za chwilę, zatytułowany jest What About Us, i gościnnie bracia Asherowie z grupy The No Twist. Oh, To był jeden z elementów mało elektronicznych w dzisiejszej audycji. Dwa szwedzkie zespoły, Goat i Graveyard. Grupa Goat za chwilę jeszcze raz. Light as a Feather, to jeszcze dodam, że tytuł utworu sprzed chwili. Natomiast Goat, grupa, która w zeszłym roku wydała świetną płytę, zatytułowaną po prostu Goat, przed współpracą z grupą Graveyard współpracowała z ugandyjską wokalistką Yala Gaudencją Mdide. I właśnie ich wspólny utwór zatytułowany Nimerud już teraz. Yalla baby. Johnny, I would to be come a Jamani. Let's have my morani a fasi, cause I won't go na makasi, jaza kila na fasi. Na manisha kama basi, ride like kama basi, si yasu konasi. Wahido unipo fasi, wako jaba doma fasting, ride on a fasting. Rung a bell, back it ike ring, kama load up the ring, kama battle, kama shell, kama king. My deep spados in my sing sing, doctor kama ring ding, kama puso bling bling bling. Ride on a fasting, rung a bell, ike back it ike ring, ring, option ike ring ring. Nimerud, całkiem udany przykład współpracy afrykańsko-europejskiej, a konkretnie ugandyjsko-szwedzkiej. MC Yalach i grupa Goat, tak jak już powiedziałem, Nimerud. A na zakończenie tej części programu zapowiedź kompilacji nagrań zespołu Pogodno. Na tej płycie, na tym albumie między innymi Prezydent.